نبی نبی کی صدا، لا الہ الا اللہ، نبی نبی کی صدا، لا الہ الا اللہ، ولی ولی کی نوا، لا الہ ولی ولی کی نوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غم و الم دوا، لا الہ الا اللہ، غم و الم کی دوا، لا الہ الا اللہ، دل حرم کی ضیا، لا الہ الا حرم کی ضیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مقام صبر رضا، لا الہ الا اللہ، مقام صبر رضا، لا الہ الا اللہ، امام راہ ہدا، لا الہ الا میرا ہے ہدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل و نظر جلا، لا الہ الا اللہ، دل و نظر کی جلا، لا الہ الا اللہ، حضور حق کا پتا، لا الہ الا حق کا پتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صدائے لا الہ الا اللہ، صدائے بانگ درا، لا الہ الا اللہ، نوائے حور و ملا، لا الہ الا نوائے حور و ملا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، إله